Så skal vi have en vejrudsigt. I aften falder temperaturen til mellem 15 og 18 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra sydvest og syd. I morgen kommer der sol over det meste af landet og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og nu tager vi en genudsendelse af AK247. Velkommen til AK247. Mit navn er René Fredensborg, eller som de sagde sidste uge på et hotel i Paris, René Fredibyg. Men lad os starte med Dial Zero, som det danske band hedder, hvis nogen husker dem. Jeg skal nok fortælle lidt om dem, efter vi har hørt det her nummer. De tog en gang til LA, altså Los Angeles, for at prøve lykken, siden at de ikke set. Velkommen til AK247. Vi starter med Heartbeat TV. Say this. det var Dial Zero med Heartbeat TV. Og det er sådan, at vi har brugt hele dagen faktisk på at forsøge at finde nogle medlemmer af det her band, som altså udgav deres debutalbum i 2005, og fik ret gode anmeldelser, og der, jeg har fundet en gammel anmeldelse fra Gaffa Musikbladet, hvor der står, de trak på inspiration fra bands som Kashmir, Pixies og Nirvana, og det tør der svært antydes. Så sker der så det, at Gaffa samme år, 2005, sætter dem på den liste, der hedder De Bliver Store. Og den liste, der ville man til hver tid kunne finde bands, der måske alligevel ikke blev store. Men de blev alligevel så store, at de på et tidspunkt, har jeg fundet i en anden artikel, Dial Zero, simpelthen havde en slags afskedskoncert. Det var nogle år senere. Og så står der, at bandet drager sammen med deres pladeselskab Evelyn Records til Los Angeles, hvor de vil spille en række showcases for agenter, pladeselskaber, managers og andre branchefolk, der har vist stor interesse for bandets hårdslående og energiske live-optræden. Og det har man jo også hørt om, at visse bands tog afsted ud i verden. Vi har simpelthen ikke kunne finde dem, der hedder Dial Zero, altså på dansk Ring 0. Hvis nogen har hørt om dem, hvis nogen ved, at de er i live, så må I gerne kontakte AK247 via Facebook eller send os en mail. Det er jo meget rart. Altså, og det, der kommer til at ske, det er, at jeg i det her program også spiller Raising Ape, hvis nogen husker dem, og nogen, der hed Pockets. Og dem ringer vi faktisk til. Dem har vi nemlig fundet. Det var Raising Ape med Waterfall, og jeg har jo i dag valgt musiktemaet danske bands, jeg engang faldt for, men nu tænker, hvor blev de egentlig af? Og det her nummer var fra deres debutalbum af samme navn, det hedder simpelthen Raising Ape, som udkom i 2002, og så udkom de også med en plade i 2005, der hedder Public Shelter. Og når man ligesom søger lidt på dem på nettet, så står der, at de blev sammenlignet med amerikanske grupper som... Nej, de spillede opvarmning. Det var det, der stod, hvis jeg skal huske ordentligt efter, for amerikanske grupper som Live og Black Rebel Motorcycle Club og danske Sort Sol. Og så blev de så lige pludselig opløst i 2007. Og med på telefonen har jeg Christian Vold. Hej. Hej. Du var jo forsanger og sangskriver, guitarist, så vidt jeg husker. Jeg har faktisk set det live en gang. Jeg har aldrig spillet på en guitar. Nå. I hvert fald ikke på scenen. Nej, men det er sjovt, fordi jeg er jo nede af en sådan lidt nostalgisk rute her, hvor jeg tænker, hvem var det, jeg så, og hvem kunne jeg godt lide, og jeg har jo noget med Raising Ape. Hvis du tjekker min Facebook-profil, så har jeg lagt alle mulige sange op med jer, så jeg er rigtig glad for, at jeg måtte ringe til dig. Og, ja, det er også fedt. Jamen det er det, altså dit forhold til Raising Ape i dag, jeg ved, I har et nyt band, eller dig og bassisten har et nyt band, det kan vi vende tilbage til, men bliver du sådan varm om hjertet, når der ringer en journalist og siger, skal vi ikke snakke om Raising Ape? Det gør jeg, og især når jeg sad her og lyttede til Waterfall, så er det jo en tur ned af Memory Lane i dag. Altså nu var det jo ligesom jeres P3-hit, eller hvad man skal kalde det. Jeg har masser af andre yndlingssange med jer. Altså, vil du have foretrukket at have spillet et andet nummer? Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil sige, det var det første sang, vi skrev. Og altså, når du spiller den for mig her, så lige nu, fordi jeg kan huske, at vi indspillede demoen i en hytte uden for Roskilde, og det var Sankt Hans. Ja. Og det var bare os fem, der var afsted og indspillede den. Og det var den sang, og så var det to andre fra den første plade, som vi indspillede en demo på. Så det bringer jo bare minder tilbage fra den gang. Og det er jo, altså, det er jo vildt fedt at høre. Ja, fordi I går jo helt tilbage til, ja, det er noget med, at bands, Raising Ape, at bands sammensætter to bands. Snuff, Cameraman og Bullet, ikke? Jo, præcis. Og Bullet, som før hedder De Sidste Mohikanere, som var sådan meget inkarneret Københavns gymnasieting. Men det er rigtigt, det var de to bands, der blev slået sammen, og det var lidt fordi, jeg var med på Snuff Cameramans plade, som keyboardspiller og sang kor, og så turnerede jeg med dem, og så delte vi øvelokale sammen. Så det begge vores bands gik i opløsning, så var det dem, der var tilbage. Det blev så til Raising Ape. Jeg står med listen over DM i rock, du ved, helt tilbage fra 1990, hvor nogen, der hedder Zap Zap, vandt. Og der er jo mange bands, der ligesom blev til noget via DM i rock, Dismiss Lizzy, Kashmir. Og der er I jo også på den, fordi I blev faktisk nummer to i 1994, hvor Ludo X vandt. Og det var så dem, der senere blev til Junior Senior, ikke? Jo. Og det var så De Sidste Mohikanere, skal jeg sige, der vandt der, ikke? Ja. Yeah. Men jeg sagde til dig, eller skrev til dig, prøv at tænke lidt over, hvilke håb havde I? Fordi altså, I er jo også en typisk historie. Jeg har valgt ligesom at snakke med dig, fordi altså, mange drenge vil gerne være med i et band, så bliver de meldet med et band, så går det alligevel meget godt, og så får man måske lige bliver spillet på P3, eller her i Radio 24/7, som nu er kommet til, og så går det hele i opløsning. Altså, hvad plejer du sådan, hvis du sidder ved et middagsselskab og fortæller historien, hvad plejer du så ligesom at fyre af på de der 2-3 minutter, man nu kan bruge på det? Jamen, altså det var jo, kan man sige, en drøm, der gik i opfyldelse, ikke? Altså, både det der med, at man vil gerne spille musik, jamen, så når man dertil, man kommer med i et band, så vil man gerne ud og spille live, så kommer man dertil, så vil man gerne indspille en plade, og så går det, så er det lidt en mulighed, og så vil man gerne spille i radioen, og det man spiller i radioen, og så kommer man dertil, hvor man gerne, så bliver man anerkendt, og vi nåede også at få en talentpris fra P3, og det ved det skete faktisk lige pludselig bare, og det gik rimelig stærkt, og rimelig smertefrit, men som du sagde, så havde vi jo spillet musik noget tid før, og vi var der i midt-20'erne. Altså, vi gav den bare alt, hvad jeg kunne trække, og nød det i fulde drag, og kørte land og rig rundt, og vi var jo ligesom fem rigtig gode venner. Vi tænkte bare, at vi skal bare have en på opleveren, og få alt det, vi kan få, og på Roskilde, og få så mange gratis ting, vi overhovedet kan. Ja, okay. I tog føjer af goderne. Det gjorde vi bestemt, ikke? Altså, og det var jo bare helt vildt sjovt. Altså, det var det, vi skulle. Det var bare at have det så sjovt som overhovedet muligt. Og hvad var så vendepunktet? Jamen, man kan sige, vente på, at vi udgiver plade nummer 2, og så giver vi den et års tid, hvor vi spiller live, og kommer også lidt ud til udlandet og spille. Men så man vil jo altid gerne have den der opadgående kurve, ikke? Man vil helst ikke, at den skal begynde at gå nedad. Og da vi så kom noget dertil, hvor vi tænkte, altså enten må vi lægge endnu flere kræfter i det her, for at få det til at blive ved med at gå opad, men så var det, at de første små abe begyndte at dukke op, og så er der lige pludselig en tredje prioritet. Og da vi alle sammen havde arbejdet siden af for at få det til at gå rundt, fordi altså, der skal rigtig mange penge til, for at fem kan leve af det. Ja. Og så hvad er det, så begynder man at skulle prioritere og sige, altså, kan vi lægge noget ekstra tid i det her? Og så så vi på hinanden, og så sagde, nej, det kan vi faktisk ikke. Men altså, så derfor, det var sådan meget, sådan, det var ligesom, vi havde synes, at med det, vi kunne lægge i det, og så havde vi alligevel fået de totalt fede oplevelser, som vi gerne ville have, men så kunne vi bare ikke rigtig komme længere. Men altså heldigvis, kan man sige, så brugte vi nogle af de penge, vi havde tjent på et studie, som vi stadig har sammen, og vi nåede også dertil, at vi stadig er gode venner og ses. Jamen, det er godt, og jeg ved også, at du sammen med bassisten Thor Sobel har et... I har noget, der hedder Bjerget. Det har vi. Det er sådan, altså kreativt udslip, ikke? Så det er både musik og grafik, billeder og video og alt, hvad vi kan finde på at lave sammen. Det kalder vi for Bjerget. Og der er det så Thor, der får lov til at synge, og så laver jeg musikken. Men jeg tænker bare, at du... Altså, jeg synes jo, at du var en fremragende sanger, eller er det sikkert formentlig stadigvæk, og sangskriver og sådan noget. Får du slet ikke det levet ud selv mere? Jamen, det er fordi, jeg får lov til at skrive sange, ikke? Og får lov til at lave musik og synger lidt kor, og så synger jeg. Altså, synger jeg jo ellers herhjemme. Men det er rigtigt, altså, jeg tager jo ikke ud og optræder live og står og synger. Altså, det er jo ikke fordi, jeg udelukker, at det overhovedet kan ske i fremtiden, men det er bare ikke lige der, hvor jeg er nu. Nej. Hvor er du nu? Hvad laver du egentlig så til hverdag? Jamen, jeg er far. Ja, okay. Jeg er far og, det er noteret. Og fodboldtræner på min ældste søns fodboldhold. Og så laver jeg det musik der, og så ellers arbejder jeg med børn på et fritidshjem. Så du er pædagog? Ja. Men så du har simpelthen blevet grebet af normal tilværelsen på en måde? Jeg vil sige, den er rigtig sjov, når det er, at man har prøvet alt det andet. Altså, jeg er rigtig glad for de oplevelser, vi fik sammen, og med Racing Ape, og komme ud og få udlevet alt det, og altså, netop opleve, at drømmene kan gå i opfyldelse og stå på de scener, og vi stadig kan sidde og mødes og kan mindes det sammen, og vi havde heldigvis rigtig mange af vores venner med ude, så mange vi kunne få med til at opleve det sammen med os. Så altså, så derfor så er jeg glad for, at det ligesom det blev til det, det blev, ja. og vi sluttede, mens det var rigtig sjovt. Nå, jamen lad det bare være de sidste ord, fordi jeg skal også nå at ringe til en fra nogen, der hedder Pockets. Kan du huske Pockets? Ja, de havde, jamen ja, den kan jeg godt huske. Ja, men dem skal vi nemlig høre lige om lidt, og sådan bliver vi ved. Og hvis du i øvrigt har nogle forslag til nogle bands, jeg burde ringe til, så kan vi køre den her serie i flere år. Det kan vi. Så du kan bare skrive. Men Christian Wold, du skal ud og træne fodbold. Ja, sådan kan det gå. Ja, så jeg håber selvfølgelig, at en dag bliver genforenet. Der findes jo stort set ikke nogen bands i verden, hvis vi taler dem, der ligesom er kendte, der ikke på et eller andet tidspunkt er blevet genforenet. Altså listen over genforeningsband er i hvert fald betydet længere, end dem, der ligesom valgte at sige stop på det rigtige tidspunkt. Måske var I den sidste kategori, det var Racing Ape, og du skal vide, at der er i hvert fald en, der lytter til jeres plader stadigvæk. Det er jeg glad for at høre. Okay, ha' det godt, Christian Wold. I lige måde, tak skal du ringe. Hej. Hej. Lad os bare gå videre med Pocket, som vi lige fik nævnt her, som jo havde et kæmpe hit. De solgte 60.000 plader i, jeg kan ikke engang huske det, 1997, tror jeg. Det kan vi rette lige om lidt, fordi vi ringer til deres forsanger også, og her kommer de med I Won't Be There Anymore. You don't have to say you're sorry, say you're sad and sympathetic eyes. Sit down. I Won't Be There Anymore med Pockets. Og ligesom før med Raising Ape har vi ringet til Tom Morris. Eller, altså jeg har altid troet, Tom, at du hed Tom Morris, og at du var englænder eller amerikaner eller sådan et eller andet. Og så ringer jeg til dig i dag for lige at spørge, om du vil være med i det her, og så siger du, du hedder faktisk Tom Morris og er pæredansk. Ja, nej, jeg hedder faktisk Tom Morris. Nå, ja, Morris? Nej, ikke det skarpe tyske er. Den bløde Morris. Morris. Ja. Det kan synes besynderligt, at vi bruger så meget tid på det, men det er jo vigtigt, fordi jeg har dyrket jer, at jeg kan idolets navn, ikke? Jeg siger lige lidt om The Pockets, eller Pockets. Er det egentlig The Pockets eller Pockets? Ja. Bare Pockets. Ja, det sjove er faktisk, at når man slår op på Wikipedia, jeg har også altid bare kaldt det Pockets, så står det The Pockets. Og der står der. Nå, okay. De udgav deres debutalbum Pockets, det hedder det så, i 1997. Undskyld. Og hvilket blev en kæmpe succes med 60.000 solgte eksemplarer i Danmark. Og dels i Asien. Det skal vi vende tilbage til. Og så står der forskellige hits. Bandet bestod af bla bla bla bla bla. Og i dag står der så, da du forsanger i bandet Candy Colored Tangerine. Og så er det lidt det. Der står simpelthen ikke mere. Man kan ikke, Måske husker man det. Jeg spurgte lige ude i vores regi herude, hvor produktionspigerne sidder. Og de mente nok, de har hørt den sang før. Det var vel egentlig et kæmpe hit. Lige præcis den her, for eksempel, I Won't Be There Anymore, var det ikke det? Jo, det var det vel. Altså, Hvordan oplevede du den tid? Det er jo svært. Jamen, det er nok et hit, hvis man kan stoppe hvem som helst på en gågade i Jylland og synge det nummer, og så ved de, hvad det er for et nummer, ikke? Jo, har du prøvet det? Og hvis de kan... det tror jeg faktisk, jeg har. men altså... Det er bare måske et meget godt billede af... Og hvis de så kan huske, hvem det er, så går det endnu bedre, ikke? Mm. Og det har de måske haft lidt problemer med. Man ved ikke, hvem det var. Jeg tror ikke, der var så mange, der vidste, at det var et band, der hedder Pockets, der lavede de der numre. Fordi jeg tror ikke, det var så meget i de skrevne medier, egentlig. Det var mest... men det var det vigtigste, kan man sige. Jeg tror, jeg fik øje på jer i det, der hed Tæskeholdet på P3 med Kasper Christensen og hans drenge der. Fordi der var I, det blev nemlig også sendt som tv, altså filmet radio, kan man kalde det. Og der var I inde, kunne I mærke forskel efter, I ligesom var inde hos Tæskeholdet, og de ligesom brugte jer og synes I var gode og sådan noget? Ja, det mener jeg. Det mener jeg faktisk. Jeg kan næsten ikke huske det. Altså, men jeg kan huske, det var... Var det ikke lige op til en nytårsaften eller sådan noget? Det kan godt være. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvilket år det var op til. Måske 99. Mm. Måske 98, jeg ved det. Men jo, helt klart, det fik de jo selvfølgelig til at rykke. Men på det tidspunkt, der tror jeg faktisk, vi havde haft sådan to numre i radioen, som blev spillet ret meget. Men det gav selvfølgelig et ryk, at vi kom derind, og det var sindssygt populære radioudsendelser. Og hvordan havde du med lige at høre I Won't Be There Anymore? Altså, er det noget musik, du ligesom dyrker stadigvæk? Nej, det kan man ikke sige. Altså det er jo fedt at høre det. Det er sådan nostalgisk, og man husker den der... Jeg husker den der periode som en fantastisk periode, ikke? Hvor vi spillede meget og lavede nogle fede koncerter, og også tjente nogle penge på det. Og ja, hvorfor... Det er jo ikke altid så nemt i den her branche. Men det var sgu en dejlig tid. Hvorfor blev det kun til én CD, når det nu var så stort et hit? Altså 60.000 var faktisk meget sælge på det tidspunkt også. Jamen altså, at nu er det mig, der skrev sangene og teksterne, og jeg kunne bare, da vi sådan nærmede os, hvad skal man sige, jeg synes ikke, jeg var tid til at skrive sange, mens det stod på, og da vi så ligesom nærmede os slutningen af den her turné, og vi snakkede med pladeselskaber om, at nu skulle der komme to og sådan noget der kunne jeg mærke, at jeg var ikke rigtig det sted længere, altså kunne skrive den slags sange, og jeg var ligesom et andet sted, og jeg lyttede til noget andet musik, og fandt inspiration nogle andre steder, altså det virkede helt uoverskueligt for mig, at skulle skrive en naturlig opfølger til Pockets etteren, ikke? Og holde sig ind på sangeren og sådan noget. Jeg havde lyst til at lave noget helt andet musik. Både bryde alle de der traditionelle skabeloner, og det var selvfølgelig, altså kommercielt var det jo et eller andet sted, et dårligt træk, ikke? Men nu, altså det er jo svært, altså man skriver musik med hjertet, og hvis man ligesom er et andet sted, så må man jo følge det. Og så, men det var ligesom det, der skete, og så Ja, fordi du havde... Jeg ikke rigtig kunne følge den idé, hverken bandet eller pladeselskabet, at det, de demoer, jeg så kom med, ikke? Det var meget langt fra pokket, så... Men der var ligesom ikke rigtig andet at gøre, end at bare forfølge det, jeg ligesom havde på hjertet, ikke? Det er klart. Altså, men man kan sige, at du havde i hvert fald en slags hitskabelon, det er lidt Beatles-inspireret, ja, hooklines der, vers og omkvæde, det funkede og sådan noget. Og derfor ved jeg også, at I faktisk også solgte i Asien, hvor man jo gerne må have sådan et godt pop-refrain for ligesom at slå igennem. Nåede I også at spille i Asien? Nej, desværre. Altså, fordi de havde... EMI havde sendt nogle orkester dernede, som hvad skal man sige, ikke havde fyldt koncertsalen dernede, og det er jo ligesom man tænker, hvis man skal sende et orkester dernede, så skulle vi sælge mindst 50.000 dernede, for der ligesom var en del, så vi kom derned og var en succes. Mm. Og det er noget, vi så ikke kan sælge dernede, og så mente man, så var det en stor økonomisk udgift og risiko at tage, og så blev det aldrig sådan noget, desværre. Så kan man sige, at historien om Pocket er også historien om et band, der trak stikket ud tidligt. Altså succesalbum, mulighed for måske at udvide i Asien og blive det nye Michael Learns to Rock, bare med et rock-touch. Og så valgte de alligevel, ligesom du valgte at gå en anden vej. Ja. Har du fortrudt? Nej, ikke. Altså, det er sgu ikke. Altså, nogle gange tænker man, kunne man have... Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er svært at... Dengang føltes det rigtigt, og ligesom... Det ved jeg ikke. Altså, men selvfølgelig er det jo skidt... Noget af det sværeste, det er at få sit publikum, ikke? Og få sig et publikum. Og, og det havde vi selvfølgelig opnået. Og jeg tror, man nogle gange glemmer, når man ligesom har et publikum, og det kører, så glemmer man, hvor svært det er, hvor meget held det også kræver, at man ligesom når dertil, hvor man kan tage ud og spille for fulde huse og tjene lidt penge på det og sådan noget. Ikke? Så man tror ligesom, man kan det hele, og man hurtigt kan finde sådan et publikum igen med et nyt band eller noget ny musik, men det kan man jo ikke altid. Det har altså ikke, du har jo et nyt band nu, der hedder Candy Colored Tangerine, og det har ikke, det har ikke braget igennem på samme måde, kan vi vel roligt sige, ikke? Nej, det kan man ikke sige. Det er heller ikke, det er måske heller ikke så, måske heller ikke så kommercielt som Pocket Slam. Ja, det synes jeg alligevel, det er. Vi har lige lavet en plade, som hedder Skygaze. Og vi bliver spillet af arken og sådan noget, ikke? Men det er nok noget, som kommer til at tage lidt længere tid at bygge op. Aha. En pokkeskud. Men så også, fordi pokkeskud var også, når det lige ramte den der, som du selv sagde, den der britpop-bølge, ikke? Altså, vi var ligesom bare med på den genre, som toppede der, ikke? Med Oasis og de der bands fra England. Gå ind og tjek Candy Colored Tangerines hjemmeside, Facebook-side. Så kan vi høre noget musikken, der ligger også en video og sådan noget, så kan I se, hvad det er, eller hvis man har lyst til at høre, hvad jeg laver i dag. Ja, tak til dig, så kan vi se, hvor The Pockets blev af. Sound of the room. skal jo videre med vores instrumentserie. Det er vores ambition om at få alle instrumenter i verden i studiet. En slags instrumenternes Noras ark, om man vil. Vi har tidligere haft instrumenter inden, som for eksempel en saxofon, en bratsch, kongas. Mm-hmm. Kan du huske nogen? Ja, violin. Mm, omni, kort og senest en tube, og jeg har lige lavet en aftale om en obo, og der står en olietyndemand overfor os. Du hedder Sune Borgård, og velkommen til dig. Tak for det. Du ved ikke, om man kalder det olietyndemand. Ja, olietønder spiller, hvad skal man sige? En, der spiller på olietønder, hvad? Ja, en, der spiller på olietønder. Du spiller olietønder, du komponerer og arrangerer musik, og du er en af de få, hvis ikke den eneste i Nordeuropa, der har en egentlig uddannelse i instrumentet. Du har nemlig en master i steel pans fra Northern Illinois University i Chicago. Det er rigtigt. Det er jo nok også med Illinois. Det bliver ikke meget mere rigtigt. Okay. Olietønder er ikke lige det, der plejer at være den typiske drengedrøm i forhold til for eksempel at spille trommer eller guitar, så du ved. Skal man ikke lige... Er det ikke der, vi plejer at starte? Oh, hvorfor bliver det lige det instrument? Hvad var det for en uheld, der skete? Ja, tid, lige præcis. Det, ja. Jamen, det startede for mig, ligesom alle mulige andre drenge, at musik, det var rigtig fedt, og blokfløjte var ikke så cool, så trommer var det, jeg skulle spille. Og gik jo til trommer i et par år, og det var fedt, og begyndte at spille marimba og nogle andre slags. Det var så et instrument, I også kan overveje at tænke. Det lyder også fantastisk. Marimba? Marimba. Ja, marimba, ja. Ja, så det er en udvidet xylofon, når man så må sige. Og en dag kom min lærer bare ind til mig med en olietønde i hånden og sagde, Sune, det her det er en olietønde, vi skal lave et orkester, og du skal være med. Og så siger man jo bare, når man er lidt dreng. Ja! Så det gjorde jeg, og det var vildt fedt. Og det var der i slutningen af 80'erne, og der var ikke særlig mange steel bands, som det hedder. Altså når det er et olietønde orkester på det tidspunkt. Og det var meget spændende for alle mulige mennesker, så vi havde en masse jobs og tjente rigtig mange penge i vores lille musikskoleorkester der. Mm-hmm. Og den brugte vi så hvert år på at tage på turné. Ned igennem Europa og hyre en stor bus, og så fyrede vi det max af. Og så gik det op for en, at det var da egentlig meget fedt, det her. Altså, det var da egentlig skideskægt, og nogen, der spilte musik, og jeg kunne tjene penge på det, så det skal der være, når jeg bliver stor. Og det blev så. Når vi er stadigvæk i din barndom, ja. Det er meget sjovt. Men du sagde, det hedder steel band, ja. Når det er band af steel pants. Ja, altså det var korrekt betegnelse for instrumentet, egentlig steel pants. Der er mange, der siger steel drums også, og det er egentlig også det er sådan den amerikanske. Men det, hvor det stammer fra i Karibien, der bruger man udtrykket pants. Ja, altså fordi man får lyst til at spørge, hvor meget olie der er i sådan en olietønde. Altså det, du kan lige prøve, den står jo dernede ved siden af, når du prøver at lige beskrive det, fordi altså har det overhovedet noget med en olietønde at gøre egentlig? Det har det i allerhøjeste grad. Nu kan jeg tale ind i den, så får du sådan en fin rumklang også. Ja, det er meget fedt. Det ligner en kæmpe gryde. Det ligner en kæmpe gryde, jo. Men forestil dig, at den er stået op, sådan, ligesom en rigtig olietønde står op. Mm. Og så har man simpelthen taget bunden af tønden og banket den ned, så den har fået den her konkav form. Det er sådan en skildpaddeskjold. Det ligner sådan et aftryk af en havskildpadde, ikke? Ja, det kan man sige. Og så har man jo så skåret resten af tønden af. Den skal man ikke bruge. Er det messing? Nej, det er for kromet. Nej, det er bare for kromet. Så det er en gammel olietønde. Det er simpelthen en gammel olietønde. Det er ikke sikkert, der har været olie i. Men altså, det er en denne olietønde. Det kunne meget fedt, hvis resten af interviewet kunne foregå ved, at du taler med rumklang. Ja, det kan vi sagtens over. Det er ikke det. Nå, men det er altså... Og hvad er den tung? Den ser sådan lidt tung ud. Ja, du er velkommen til at prøve gang, men den er... Jeg ved ikke, hvad fanden vejer. Den vejer vel en 3-5 kilo eller sådan. Aha. Og den slipper du simpelthen rundt på. Ja, den her et sæt af... Den ene af to. Et sæt alder. Ja, fordi, og du kunne ikke have to med heroppe. Men bare et konkret spørgsmål. Altså... Hvorfor har man ikke bare valgt at kalde instrumentet for steelpans? For det der oliepanden, steelpans, kan du ligesom forklare? Altså hvorfor man kalder det for olietønder? Ja, altså hvorfor hedder det ikke bare steelpans, så? Ja, det ved jeg ikke. Nej. Det tror jeg bare, det er opstået. Hvad er det? Jamen, det er en gammel olietønder. Nå, spiller du på olietønder? Det ved jeg, det aner faktisk ikke, hvorfor man lige har valgt at kalde olietønder i Danmark. Nej. Det giver bedre mening på dansk end på engelsk, ja. Kan man sige. Altså, det lyder lidt dumt, hvordan spiller man egentlig på den? Altså, hvilke... Så har man en lille stik. Yes. Den kom lige op af baglommen. En lille stik, som er lavet af træ, og så med en lille gummitut ude for inden, så den ikke er alt for hård. Og så tager man sådan set, nu kan jeg lige holde den op, den her. Normalt står den jo på stativ. Det er selvfølgelig ikke nogen, der kan se lige øjeblikket, at den ikke gør. Og så rammer de her buler, I kan se derinde. Hvad er den stemt? Hvordan er den stemt? Den her er, som sagt, der burde være to af dem for at have et helt instrument i det. Altså alterne. Det er jo ligesom fra sopran til bas, ligesom vi kender fra alle andre instrumentfamilier. Det er det så. Nu sætter jeg lige ned, ikke? Fordi de der 3-5 kilo, det bliver lidt for hårdt for min venstre arm i næsten. Er der ikke bodybuilder, bare fordi man spiller musik? Man kan også godt høre, når du stiller den. Ja, ja, det er så festligt. Nej, det er så den er egentlig stemt kromatisk, ligesom i hvert andet instrument, hvor du spiller melodier på. Men, okay, og så altså, hver gang du rammer en buler, med så må sige, så er der en ny tone. Ja, hver buler sin egen tone. Og hvilket man lavede mærke til, at jeg holdt den op, kunne I se, der var både store buler og små buler. Mm-hmm. Og de små buler, det er de lyse toner. Og jo dybere det bliver, jo mere plads kræver det, ligesom jeg også kender fra strengen på en guitar, for eksempel. De bliver tykkere, jo dybere de bliver. Altså, det må så betyde, at man kan spille hvad som helst. Altså, hvad som helst. Altså, der er ikke, altså, ligesom vi havde en mand inden, der spillede sækkepipe, så spillede han lige The Final Countdown på sækkepipe. Formidabelt. Altså, ja, formidabelt, ikke? Mm. Altså, men har du så også nogle hits, du lige kan føre af, som ikke normalt ligesom er i uljetynde verden? Det kan man sagtens. Altså, det er jo et melodiinstrument på linje med alle mulige andre. Mm. Så du kan, spille alle de melodier, har du lyst til på det. Altså, så including heavy metal og sådan noget? Including er meget passende, hvis man har nogle rigtig tunge tønder. Ja, det kan man sagtens. Ja, men hvad spiller du mest? Lige for tiden spiller jeg rigtig meget jazz. Jeg har en lille trio, jeg render rundt og spiller med en kontrabass og en trommeslager. Mm-hmm. Spiller en del gigs med det. Og så har jeg taget nogle eksempler med til jer, fordi at det, jeg synes er rigtig fedt ved at få lov til at komme ind og snakke lidt om instrumentet her, det er, at alle tænker, olietønder, det er sgu da kalypso. Ja, det kan præcis. Man da kun spille på Trinidad. Og det er kalypso, og kalypso er fantastisk. Det er en fantastisk musik, men man kan også mange andre ting. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at spille lidt for jer her i dag. Jeg har nu taget uddrag med både noget klassisk musik og noget lidt avantgarde noget, og så noget, der minder om kalypso. Der er en, der hedder Sumi. Ja, Sumi. Ja, hvad er det? Så starter vi med at høre det. Lad os gøre det. Det er det mest langt ude, så det er fantastisk at starte med det. Det er en trio, bestående af mig selv og Mikkel Sørensen og Rasmus Ries på henholdsvis guitar og Rhodes. Hvor man tager vores instrumenters reellyd og kørte dem igennem en masse maskiner, og så samlet det undervejs, så er det sådan en live-bearbejdning af lyden. Hvad var det, vi hørte her? Her du hørte vi et nummer, som hedder Box, med den trio, der hedder Sumi. Og det er fra en plade fra 2006, som vi lavede. Og der er du med. Jeg kan måske sige til en eventuel ny lytter, at vi har besøg af Sune Borgård. Du spiller uljetønder, det er vores serie om instrumenter. Og uljetønder, det var den lidt lyse, der lå. Den lød ikke helt som man normalt. Vi var langt væk fra Karibien. Vi er et stykke fra Karibien, lige præcis. Og det er jo... det er lige præcis det, der er så pissevigtigt med det instrument, at det har en fantastisk klang. Det har en klang, som du ikke hører ret mange andre steder. Der er mange, der kommer hen, når man spiller og spørger, hvor sidder outputtet, hvor den går ind i synthesizeren henne. Fordi de ikke forstår, hvor lyden kommer fra. Men det er sådan en ren akustisk lyd, der så i det her eksempel er kørt igennem nogle delay-pedaler og nogle forskellige sampler for at få den her effekt. Hvordan har den her olietøn egentlig udviklet sig igennem årene? Altså nu havde du en med demonstreret den før, det ligner en stor gryde, man faktisk kunne lave en fong i, og så lidt et skildpadde skjold, meget flot forkromet. Hvordan så den første olietøn? Var det? Og det er jo derfor, jeg er så glad for, at du stiller spørgsmål, fordi jeg fandt det her, mens jeg sad og ventede på, at der kom ind, så kunne jeg se, at I havde haft lidt fest ude i kantinen herude, for der stod en dåse. Det er en elefant. Det er faktisk en gyldne dame. Ja. Det var træls, den var tom, men den var altså tom. Og det vil jeg bruge til at fortælle om, hvordan det her instrument det er opstået. Mm-hmm. Det er jo opfundet på Trinidad, den en af de allersydligste karibiske øer, lige ud for Venezuelas kyst. Og det er det for sådan cirka lidt over 100 år siden. Og der var jo slaver i sin tid, som spillede på trommer og holdt karneval, og ligesom tog deres religiøse fester med fra Afrika dertil. På et tidspunkt så synes de hvide, at de her fester og de her trommespil og sådan noget, det var sgu alligevel for mærkeligt. De kunne ikke kontrollere det, og de brugte det til at kommunikere med hinanden på tværs af slavegrupperinger, så det forbød simpelthen trommespil. Men festerne blev egentlig ikke forbudt. Så folk begyndte så at spille på nogle andre ting, blandt andet gammel skrammel. Sådan en dåse her for sig. Og den kan man spille på. Sådan et karmel varer jo frygtelig lang tid. Og efter en lang dag på sådan en dåse, nu kan I se allerede her, den har altså fået en bule, så kan man høre, at der hvor der ikke er en bule, der lyder på en måde, og der hvor der er en bule, der lyder på en anden måde. Ja. Og efter noget tid, så var nogen, der fandt ud af, at det var sgu meget sjovt det her. Der er to forskellige lyde den her. Måske kan man udvikle det. Og så fandt de så nogle dåser, lidt større dåser, sådan en stor kiksedåse, der var cirka 30 cm i diameter. Og så hamrede de altså små buler ud, for at prøve at få at stemme dem til rigtige toner. Uh-huh. Og det med, at det lykkedes en at få lavet toner nok til at spille Mary Had a Little Lamb. Og det var simpelthen sådan en sensation, at han fik lov til at komme op og spille guvernøren på Trinidad på det tidspunkt, og det var stor succes. Så er det kun 100 år siden? Det er ikke ret lang tid. Det var jo lang tid siden, at der var slaver, sådan set, ikke? Men udviklingen kom dertil. Og så for cirka små 100 år siden der, efter Første Verdenskrig, det begyndte man så at få fat i olietønder. Mm-hmm, på den måde. Og der kunne man så have en lidt større overflade at gøre godt med, så kunne man fylde flere toner ind i. Det er klart. Så verdens største stilpan, den kan altså i virkeligheden være en silo, hvis det var, man kunne banke ned. Ja, det kunne sådan være. Altså, og så også en øldåse, som vi lige har fået demonstreret. Man kan jo, altså, det vil sige, hvis du er til fest, så har du egentlig altid et instrument på dig. Dybest set. Det har vi jo alle sammen. Er det svært at spille på sådan en olietønde? Det er meget nemt at lære til at starte med. Men selvfølgelig, når det skal blive godt, så er det jo usandsynligt svært, ligesom alle mulige andre instrumenter. Hvad er der svært ved det? Det er jo svært at få at slå med en rigtig tyngde. Det er svært at lære at spille musik. Det er uanset, hvad for et instrument det er. Hvis du er dygtig til noget, så er klart, så kræver det noget øvelse. Det, der er taknemmeligt ved det her, det er, at i princippet skal du bare slå på det, og så siger det sådan en lyd. Ikke? Altså, det er meget nemmere at få en lyd af en olietøn, end det er at få ud af en saxofon, for eksempel, som jeg har haft inden tidligere. Ja, men du har en master i steel pans, altså fra universitet i USA. Ja. Altså, så du har i mange år siddet og studeret, altså hvordan får man en master i lige præcis olietøn, og hvad skal der til? Det er jo ligesom, du går på konservatoriet herhjemme, hvor du øver dig på at spille, og du tager timer i både dit hovedfag og andre fag, og en masse teori og den slags. Man kan bare ikke komme på konservatoriet med olietønner i Danmark. Og det er derfor, ja. Der er ikke lærerkræfter nok. Men når man ser sådan en olietøn, så tænker jeg alligevel, okay, der er tre år, hvor du, altså er der så mange muligheder i det simpelthen? Jamen, der er jo lige så mange muligheder, som i at spille saxofon, for eksempel. Eller guitar, eller? Jeg sidder bare og tænker på, at det svarer til, at man nærmest spiller klaver med én finger, og så måske med to, hvis man har to. Eller? Men det er klart, du kan jo ikke spille mange akkorder, for du har ligesom kun to stikker. Man kan også spille med fire stikker, så kan du lave noget akkompagnement. Ah, på den måde. Ja. Okay. Men det er jo simpelthen hvert andet melodiinstrument. Ja. Det er jo ikke tegnet til at lave lige at stemme i akkorder, kan man sige. Ja. Jamen, det kan jo også meget. Du har et lydklip med mere. Vi har to lydklip tilbage, vi kan nå inden nyhederne om 6 minutter. Vi har Sonic Steel og Bach. Lad os tage Sonic Steel, nu du spørger om akkorder, fordi det er så et steel band. Mm-hmm. Et lille et ganske vist på 6 mand. Men der bruger man så, som jeg nævnte før, så har man jo hele instrumentfamilien fra sopran ned til bas. Bastønder, det er 6 tønder, hvor der ikke er skåret noget af, ligesom den her, så det er som i fuld størrelse. Det gad vi simpelthen ikke at slæve rundt på, så vi har fået en kontrabas på i stedet for der. Men så er der bare et sådan tønder, det er 3 tønder. fordi som jeg sagde, jo større tone, jo dybere tonerne skal være, jo mere fylder det, så det kan ikke være i to længere, så skal du bruge tre. Og sopranen, der kan det hele være en. Og hvis vi lytter efter det her eksempel, så kan I høre, at der er nogle tyner, der laver akkorder. Og der er der så en, der spiller bariton, har to toner i den akkord. Dem, der spiller tenor, har de andre to toner i en firestemmig akkord. Mm-hmm. Og så er der så alt og sopran, som lægger melodistemmerne. Så der får man ligesom delt det ud. Alt det, du kan sige, du kan spille på et klaver, det får du så lagt ud på, på fire mand her. Fire olietønder i gang der. Mm-hmm. Og vi besøger Sune Borgård, som altså kan fortælle sig simpelthen fire. Altså det er meget, meget sjældent, man hører sådan noget her, ikke? Altså det er ikke lige. Altså skal man til Samba-festival, eller. Altså hvor, altså det er jo. Var det dansk orkester, eller? Ja, det er dansk orkester, hedder Sonic-stil. Ja. Men det er sådan et lidt specielt instrument, olietønder, ikke? Det er ikke. Altså det er et usædvanligt instrument, vil jeg næsten sige. Jamen, det er det. Hvor mange er I overhovedet? Er I, altså det er lige for, at I kunne have en ølejer, apropos ølejer, som vi snakker om. Ja, præcis. Om, altså, der er ikke ret mange, der bruger det professionelt. Der er jeg selv inklusiv en 2-3 stykker, som ligesom har det som, som levevej. Mm-hmm. På musikskoleplan er det ret stort, faktisk. Der er ret mange på musikskolen, der spiller olietønder, netop fordi det er så sindssygt nemt at gå i gang med, som jeg nævnte før. At det er meget populært, og det er lidt, der er lidt mere coolness over at stå i sådan et stilband, der fyrer den af og spiller op til dans, end en blokfløjte trio ofte. Ja, det er klart. Det er sjovt, du siger det, fordi der er et instrument, jeg altid spørger om, det er, altså, er der ligesom damer i instrumentet? I allerhøjeste grad. Det er der? Ja, det er der. Men jeg er så også kun 2-3 stykker, der ligesom er proffe, altså super proffe på instrumentet. Ja, og du har en doktorgrad. Men og vi vælter syge damer, det er jo helt sindssygt. Ja, godt. Men vi har 2 minutter til nyhederne, og du har også lovet at lige komme et eksempel med på, nemlig en violinsonate af Bach. Ja, så det er jo så blevet til en steelpan-sonate. Ja. Ja, lige præcis. Og det er en scenespilling, jeg lavede for et par år siden, med netop Bachs violinsonater. Fordi det egner sig overraskende godt til instrumentet, med den. Der kan man også bedre høre lidt sådan klangen i det, når det står helt alene. Okay. Lad os høre det, og tak til dig, Sune Borgård. Selv tak.